kendini ne sanıyorsun? Sen de herkes gibi can taşıyorsun. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? Sen de herkes gibi can taşıyorsun. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? Mazi gözlerimde bir resim olur. Aşkın hep gönlümde bir yara olur. Sözlerin çözülmez bir düğüm olur. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? O kadar kolay mı terk edip gitmek? Sözlerin çözülmez bir düğüm olur. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? O kadar kolay mı aşkı bitirmek? Yanılıyorsun, yanılıyorsun. Bilmem ki kendini ne sanıyorsun. Sen de herkes gibi can taşıyorsun. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? Hep insanoğlu gönlüne ekilir sevgi tohumu. Kapanır bir anda mutluluk yolu. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? Kapanır bir anda mutluluk yolu. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? Mazi gözlerimde bir resim olur. Aşkın hep gönlümde bir yara olur. Sözlerin çözülmez bir düğüm olur. O kadar kolay mı terk edip gitmek? O kadar kolay mı aşkı bitirmek? Sözlerin çözülmez bir düğüm olur. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? O kadar kolay mı terk edip gitmek? Yanılıyorsun, yanılıyorsun. Bilmem ki kendini ne sanıyorsun. Sen de herkes gibi can taşıyorsun. O kadar kolay mı aşkı bitirmek? Yanılıyorsun, yanılıyorsun. Bilmem ki kendini ne sanıyorsun. Sen de herkes gibi can taşıyorsun. O kadar kolay mı aşkı bitirmek?